แต่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสังกัปปะทำให้เป็นการเดินทางสายตรงเป็นการเดินทางที่เป็นสายเพื่อดับทุกข์ได้จริงๆอันบางคนบอกอู้เนี่ยแหมให้เราคิดอกุศลมั่งไม่ได้หรือบอกก็ได้ถ้าปรารถนาทุกข์ต่อไปก็คิดให้มากๆกันแล้วกันของใครก็ของใครนะก็จริงๆถ้าเราอกุศลวิตกกับสิ่งใดมากคิดหรือว่าเราจะสบายใจในตอนหลังคิดหรือว่าเราจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเกียรติการอกุศลออกไปเนี่ยนะคือคนที่รังเกียจความทุกข์นะจริงอยู่ผู้ที่ปล่อยให้อกุศลจิตเกิดปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นทำให้เกิดมิตรมโนทุจริตวจีทุจริตและกายทุจริตเหมือนดีในตอนต้นแต่ก็แปรเป็นพิษในบ้านปลายผู้ที่มีปัญญาเขาก็เลยกำจัดสิ่งที่มีโทษเหล่านี้เพื่อความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพื่อความสุขอย่างแท้จริงอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นลักษณะของอาหารแสลงทั้งนั้นเลยดูเหมือนดีดูเหมือนอร่อยแต่ก็มีพิษมีภัยหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเพราะอกุศลวิตกเนี่ยนะมันเป็นเหตุให้ทุศีลก็ได้นะโดยเฉพาะตรงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมากไปด้วยอกุศลวิตกในที่สุดทุศีลจนได้ใครที่เอียงไปหาวิตกตัวใดมากในที่สุดก็ทุศีลเพราะวิตกตัวนั้นเป็นปัจจัยผู้ใดที่มากไปด้วยกามวิตกก็จะทุศีลเพราะกามวิตกเป็นปัจจัยขณะเดียวกันถ้ามีพยาบาทวิตกมากๆจะตามมาด้วยการเข็นการฆ่าทั้งพยาบาทวิตกทั้งวิหิงสาวิตกในที่สุดโดยมากจบลงที่การฆ่าการประทุษร้ายและการทำลายสมมติถ้าเรานึกถึงใครนึกถึงด้วยความพยาบาทนึกถึงด้วยความโกรธโกรธเหลือเกินคนนี้ขณะเดียวกันก็นึกให้เขาเสียหายมีหัวก็ขอให้หัวแตกมีแขนก็ขอให้แขนหักมีขาก็ขอให้ขาขาดมีท้องมีอะไรก็ทำให้เสียหายนึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะเราจะเอาของขวัญไปฝากเขาไหมไม่เนี่ยนะไม่ทำไงเอาระเบิดไปฝากเป็นต้นเนี่ยนะก็ทำให้เสียหายในที่สุดถึงกับเข็นถึงกับฆ่าเขาเพราะอย่างพระภิกษุบางรูปใช่ไหมเมื่อไม่นานนะเนี่ยพยาบาทวิตกกับพวกอะไรนะสอบอะไรมากมายถึงกับโอ้ยแบกปืนแบกอะไรมาจากโน่นอ่ะชายแดนบางจังหวัดเนี่ยนะมาแบกปืนเข้าสภาเลยเพราะอกุศลวิตกแสดงว่าท่านไม่ได้ไปอยู่เจริญกรรมฐานอะไรไปอยู่เจริญพยาบาทวิตกจนถึงกับแบกอาวุธสงครามเข้าไปในรัฐสภาโอ้ยมันมากขนาดนั้นนะสมัยนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปเจริญกุศลวิตกไม่ได้ไปเจริญเมตตาอะไรเนี่ยนะไม่ได้ไปเจริญเมตตาไม่ได้ไปเจริญกรุณาพยาบาทวิตกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาวิหิงสาวิตกเป็นปฏิปักษ์ต่อกรุณาเพราะฉะนั้นลักษณะของพยาบาทเนี่ยนะสิ่งใดที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เขาพวกพยาบาทเนี่ยจะตัดประโยชน์เหล่านั้นทิ้งหมดประโยชน์ที่ควรได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นหรือประโยชน์อย่างยิ่งพวกโทสะจะไปตัดออกทั้งหมดพวกพยาบาทวิตกตัดคิดทำลายประโยชน์ของเขาถ้าพวกวิหิงสาวิตกล่ะจริงๆทุกคนก็เดือดร้อนอยู่แล้วทุกคนก็ลำบากอยู่แล้วน่าจะเห็นใจเขาบ้างแต่ก็ไม่เห็นใจเขาลักษณะนั้นเป็นอะไรวิตกวิหิงสาวิตกคือทุกคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยชรานำไปไม่ยั่งยืนนะไม่เป็นใหญ่เฉพาะทนไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนถ้าเจ็บถ้าป่วยก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็ความตายก็พรากออกไปเขาก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาถูกไฟคือราคะเป็นต้นแผดเผาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาควรจะได้รับความกรุณาเขากำเป็นผู้เดือดร้อนทีนี้เขาเดือดร้อนอยู่แล้วไปซ้ำเติมเขาอีกนี่แหละเรียกว่าวิหิงสาวิตกเป็นความคิดที่ไปซ้ำเติมสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ขอให้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปถ้าคุณทุกข์แค่ 10% ให้ทุกข์เป็น 70-80 ให้ทุกข์เต็ม100เลยลักษณะนี้เป็นวิหิงสาวิตกแต่ถ้าเป็นพยาบาทวิตกเขาอะไรที่ควรจะเป็นประโยชน์ของเขาก็ไปตัดประโยชน์ของเขาหมดเลยเขาควรจะได้ก็ไม่ให้เขาได้เขาไม่ควรเสียเขาก็ต้องเสียเป็นต้นเนี่ยนะทำลายประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ทั้งหมดเขามีศีลก็ไปคิดประทุษร้ายศีลของเขาคิดให้เขาเสื่อมศีล มีสมถะมีวิปัสสนาก็คิดมุ่งประทุษร้ายทำลายทรัพย์ทำลายทรัพย์ภายนอกทำลายทรัพย์ภายในความคิดเหล่านี้เป็นพยาบาทวิตกแล้วก็ซ้ำเติมให้เขาบาปมากยิ่งขึ้นไปให้เขาเสียหายมากๆเข้าไปเขาก็ป่วยอยู่แล้วก็ให้ป่วยบางตายเป็นต้นแช่งเป็นซ้ำเติมอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนั้นเป็นวิหิงสาวิตกมันความคิดเหล่านี้ขัดต่อเมตตาขัดต่อกรุณาเพราะเวลาเราคิดบาปกับผู้ใดคิดทำลายประโยชน์ผู้ใดคิดซ้ำเติมผู้ใดให้เป็นทุกข์นะซึ่งบางคนก็มีใช่ไหมก็ถ้ามีอย่างนี้ทำยังไงก็พิจารณาว่านี่เป็นอกุศลนะนี่มีโทษนะเบียดเบียนตัวเองนะขณะเดียวกันพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะเบียดเบียนผู้อื่นตรงๆตัวเองประทุษร้ายตัวเองก่อนใช่ไหมเพราะว่าโทสะมันเกิดกลุ่มรุมทั้งพยาบาทวิตกทั้งวิหิงสาวิตกเป็นลักษณะของโทสะทั้งคู่ตัวเองก็ถูกไฟเผาอยู่แล้วถูกไฟเผาอยู่แล้วก็ยังเอาไฟเนี่ยไปแลบช่วยเผาไปแลบไหม้ที่อื่นอีกใช่ไหมเปลวมันลุกจากทวารลิ้นบ้างไปแลบให้ไหม้ที่อื่นอีกมันลุกมาที่มือบ้างเอามือเนี่ยไปเที่ยวเผาที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นไฟคือโทสะเบียดเบียนตนเสร็จแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายโลภมากๆโกรธมากๆแบบนี้ใกล้นิพพานขึ้นไหมไม่ประทุษร้ายผู้อื่นมากๆจะได้เบื่อหน่ายในวัฏฏะเร็วขึ้นมีไหมไม่มีตรงกันข้ามเขายิ่งห่างจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าห่างอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เข้าจากปรินิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงทำลายประโยชน์ของตนโดยสิ้นเชิงทำลายประโยชน์ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงนะยิ่งคนที่มีบุญมากนะถ้าใครที่บุญเก่าเยอะโกรธเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยถ้ายิ่งเพราะว่ามีอำนาจมากมันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถห้ามอกุศลวิตกห้ามพยาบาทวิตกห้ามกามวิตกห้ามวิหิงสาวิตกเหล่านี้ได้จึงยังประโยชน์ตนให้เกิดยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเกิดทำประโยชน์ในโลกนี้ให้เกิดยังประโยชน์โลกหน้าให้เกิดขณะเดียวกันให้สัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติในประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยการบอกการกล่าวการแนะนำตักเตือนเอื้ออาทรให้เขาเจริญศีลสิกขาให้เขาเจริญจิตตสิกขาให้เขาเจริญปัญญาสิกขาให้เขาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ให้เขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันเวลาอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยพยายามห้ามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะห้ามได้หยุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะหยุดได้ห้ามอกุศลวิตกในทุกๆอารมณ์คิดแบบนี้เป็นกามวิตกตรึกแบบนี้เป็นพยาบาทวิตกตรึกแบบนี้เป็นวิหิงสาวิตกห้ามอกุศลวิตกห้ามไม่ได้เนี่ยนะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นถามว่าภิกษุเมื่อยับยั้งไว้ไม่ได้จะทำอย่างไรก็บอกว่าย่อมละคือตัดทิ้งวิตกนั่นเสียตัดซะเหมือนกันเถอะตัดประเด็นซะบอกจะละทิ้งวิตกเหมือนคนเอาตะกร้าตักอยากเยื่อทิ้งหรือตักมันไปทิ้งเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นมันคือวิตกพวกนี้มันเกิดที่ไหนเกิดที่อาวัชนะเกิดที่ชวนะเนี่ยนะอาวัชนะนี่เป็นอกุศลวิตกด้วยนะแล้วก็ชวนะก็เป็นไปกับอกุศลวิตกเมื่อมันเกิดในอาวัชนะเกิดในชวนะห้ามไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรห้ามได้ไหมไอ้ที่มันเกิดแล้วห้ามไม่ได้หรอกแต่ที่ใหม่ๆนี่สิเหมือนกับเราขับรถไปชนมันต้องชนซ้ำสองชนซ้ำสามชนแล้วชนเล่าอยู่นั้นต้องขนาดนั้นไหมมันแก้ได้ไอ้ชนครั้งแรกไปทำอะไรได้เหมือนกับเดินสะดุดหกล้มไปเนี่ยนะไอ้ล้มแล้วก็ถามว่าจำเป็นจะต้องสะดุดให้เพื่อให้ล้มอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไหมจำเป็นไหมบอกไม่จำเป็นความคิดที่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลก็เหมือนกันไม่ควรให้มันเกิดขึ้นบรรเทาซะอย่าปล่อยให้มันเกิดอีกถ้ายิ่งบางคนที่มีปัญญามากเนี่ยอย่างมากเขาเกิดอกุศลวิตกเกิดแค่ชวนะเดียวบางคนเนี่ยแค่เห็นปั๊บรู้แล้วว่าอันนี้ต้องตามมาด้วยอกุศลวิตกแก้ได้เลยทันทีโดยไม่ปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยไม่ปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นอันนั้นเป็นการชำนาญของการฝึกความคิดเนี่ยนะก็หรือว่าเราจะปล่อยให้มันสุดแท้แต่การสั่งสมอกุศลมามากก็ปล่อยให้มันเกิดมากๆเพราะฉะนั้นสั่งสมนิสัยจ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็จ่ายต่อไปอย่างนี้หรือเปล่า มีรายได้วันละร้อยก็จ่ายวันละ 5,000 มรดกเก่าที่มีอยู่ก็ขายเอามาจ่ายให้หมดอย่างนี้หรือเปล่าดีไหมอ้าวก็สั่งสมมานี่จะไปแก้ยังไงก็ปล่อยมันปล่อยปละไปปล่อยมันไปเรื่อยๆเพราะเราชินมาแล้วเราประพฤติมานานแล้วในวัฏฏะอันนั้นก็เป็นสาวกพยามารไปไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าพวกอนุรักษ์นิยมแบบนี้นะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอะไรลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ห้ามให้กันให้เกียรติให้ทำลายเพราะถ้าไม่ทำลายเดือดร้อนแน่เดือดร้อนแน่เขาบอกว่าทำอกุศลวิตกเนี่ยมาให้ย่อยยับไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเป็นไปในภายในโดยที่สุดแม้พังคะขณะไม่ใช่ภวังคจิตนะพังคะหมายความว่าไม่ให้จิตมันมีอุปาทถีติพังคะใช่ไหมไม่ให้มันเกิดแม้ในพังคจิตตอนแตกทำลายสรุปว่าไม่ให้มันเกิดโดยประการทั้งปวงนะตัดได้ตัดกำจัดมันได้กำจัดแล้วยิ่งได้บุญคือกำจัดอกุศลวิตกยิ่งทำลายแล้วยิ่งได้บุญคือทำลายอกุศลวิตกเมื่อใดหนอเราคิดว่าการกำจัดอกุศลวิตกได้เป็นบุญเมื่อนั้นเจริญแน่เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็นสัมมาทิฏฐิของเราที่วินิจฉัยออกว่าอกุศลวิตกมีโทษอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่แยกมิจฉามรรคอกุศลวิตกทั้งหลายเป็นมิจฉามรรคกุศลวิตกทั้งหลายเป็นสัมมามรรคเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบเป็นข้อปฏิบัติที่ตรงเป็นทางสายตรงแต่ถ้าอากุศลวิตกเป็นทางสายคดเป็นทางสายที่เสียหายเป็นทางที่ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกมันก็พยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาคเพียรพยายามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำง่ายเพราะท่านจึงบอกว่านี้เป็นวิริยะสังวรเป็นเรื่องของคนกล้าเขาคนกล้าเขาทำได้นะตัดใจได้จริงๆนะคนกล้าหาญคนที่วิริยะวีระเนี่ยเป็นเรื่องของคนกล้าที่จะตัดจิตที่เป็นอกุศลกล้าที่จะตัดกามวิตกตัดเยื่อใยในวัตถุอันเป็นที่รักโอ้ยถ้าไม่กล้าจริงทำไม่ได้เนาะแล้วก็ที่จะตัดความโกรธเนี่ยอย่างเช่นเขามันน่าโกรธมันเลวมากมันจำเป็นต้องโกรธเพราะมันเลวมากอย่างเงี้ยโอ้ตัดใจไม่ให้โกรธได้นี่ไม่ใช่คนเก่งธรรมดานะทำได้เพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าวิริยะสังวรเป็นการงานของคนกล้าคนกล้าเนี่ยนะศึกไหนก็จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าการกำจัดอกุศลวิตกเนี่ยบางทีมันรบกันทั้งคืนใช่ไหม ใครไม่เคยบ้างอันนะรบกับพยาบาทวิตกทั้งคืนเนี่ยนะรบกับกามวิตกทั้งคืนก็มีบางคนก็มาปรึกษาบอกอุ้ยเมื่อคืนนี่นอนไม่หลับเลยเขาว่างั้นทำไมต่อสู้กับอกุศลวิตกต่อสู้กับอกุศลวิตกกับนอนฟุ้งซ่านคนละเรื่องกันนะต่อไปว่าถามว่าภิกษุจะทำวิตกนั้นให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรไอ้อย่างนั้นหมายความว่าทำไม่ให้มันไม่เกิดเลยโดยยังไงตอบว่ายังกามวิตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมให้ถึงความไม่มีทีละน้อยอธิบายว่าย่อมทำโดยประการที่วิตกเป็นอันเธอข่มไว้อย่างดีด้วยวิขัมภนาปหานวิขัมภนาปหานเป็นชื่อของปหานะมี5ใช่มั้ย1แต่ทางฆ่าประหารเป็นชื่อของศีลวิปัสสนาวิขัมภนาประหารเป็นชื่อของสมถะสมุจเฉทประหารเป็นชื่อของอริยมรรคปฏิปัสสัทธิประหารเป็นชื่อของอริยผลนิสรณประหารเป็นชื่อของพระนิพพานทีนี้ข่มกามวิตกด้วยอะไรก็ด้วยกายคตาสติเป็นต้นหรือด้วยมรณานุสติเป็นต้นก็สามารถที่จะข่มกามวิตกได้ข่มพยาบาทวิตกด้วยการเจริญเมตตาข่มวิหิงสาวิตกด้วยการเจริญกรุณาเนี่ยนะก็เจริญกรุณาสรุปว่าเจริญอสุภะเมตตาและกรุณาเท่ากับเจริญพุทธานุสติเป็นต้นด้วยนั่นแหละจึงก็การเจริญเหล่านี้เป็นไปเพื่อกำจัดอกุศลวิตกซึ่งเราทั้งหลายเจริญได้ถ้าพอกพูนคำสอนเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะเวลาอกุศลวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นมาระลึกถึงคำสอนแทนมันจะเลิกคิดต่อไปก็จะเอาอกุศลวิตกเหล่านั้นมาวิจัยว่ามันมีโทษอย่างไรมันเสียหายอย่างไรมันเลวร้ายอย่างไรแล้วก็พอพิจารณาถึงโทษภัยของบาปอกุศลมากๆขึ้นมันจะห้ามอกุศลวิตกเองคือสัตว์ทั้งหลายโดยรวมๆแล้วก็มีหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วใช่ไหม ผู้ที่ศึกษาพระธรรมยังไงก็เป็นคนที่มีหิริโอตตัปปะโดยพื้นฐานเป็นคนอายชั่วกลัวบาปเป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าอกุศลวิตกเหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เป็นต้นตอแห่งทุกข์เขาจะอนุรักษ์มันเอาไว้ไหมไม่อนุรักษ์เอาไว้อยู่แล้วยินดีที่จะประหารอกุศลวิตกเพราะคนที่เกลียดกันอกุศลวิตกเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดนี่คือพระอนาคามีอกุศลวิตกเหล่านี้นะอย่าไปคิดว่าละได้ง่ายๆนะพระอนาคามีจึงตัดได้เด็ดขาดตัดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกได้เด็ดขาดคือพระอนาคามีเนี่ยนะเพราะพระโสดาบันก็สกทาคามีก็ยังมีกามวิตกยังมีพยาบาทวิตกยังมีวิหิงสาวิตกก็ยังนึกถึงคนอื่นด้วยโทสะถ้านึกถึงผู้อื่นด้วยโทสะไม่ตกพยาบาทก็วิหิงสาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพระอนาคามีนั่นแหละจึงจะตัดได้แต่เราต้องรอเป็นพระอนาคามีก่อนไหมจึงค่อยละนะเขาบอกก็เรามันไม่ใช่อนาคามีเรามันเป็นปุถุชนมันจะโกรธบ้างมันจะอกุศลบ้างก็ช่างมันไปนี่นะเขามีมักง่ายขึ้นมาอีกมักหนึ่งนะมาสอนบอกมันจะเกิดบ้างก็ช่างมันเถอะเขาว่างั้นดีไหมคนไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยนะไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะนะตอนที่พูดคำนี้มาไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเป็นผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าด้วยเพราะไม่มีในคำสอนเลยเนี่ยนะไม่มีในคำสอนเลยนะคือโสดาปัตติมรรคก็ต้องสมบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะใช่ไหมสกทาคามิมรรคก็สมบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะถ้าไม่เกียรติการอกุศลสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะเกิดได้อย่างไรพันจะต้องหัดกันตั้งแต่คนที่รักษาศีลได้เนี่ยปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดมากๆรักษาศีลต่อไปได้ไหมอย่าว่าเนี่ยเลยนะศีลก็รักษาไม่ได้สมถะจะเจริญได้ไหมก็ไม่ได้เพราะสมถะทั้งหลายถ้าสมถะที่ได้ระดับฌานก็ประกอบด้วยองค์5ใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาพันคนที่เจริญสมถะก็ต้องเป็นกุศลวิตกถ้าเจริญอสุภะก็เป็นเนกขัมมะวิตกถ้าเป็นเจริญเมตตาก็เป็นอัพยาบาทวิตกถ้าเจริญกรุณาก็เป็นอวิหิงสาวิตกก็เจริญให้นะทั้งวิตกวิจารเพื่อให้เกิดปีติให้เกิดความสุขให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเอกคตาแผ่ขยายไปอย่างหาขอบเขตไม่ได้อันนั้นก็เป็นไปกับเมตตาและกรุณาแม้แต่ข้อปฏิบัติเบื้องต้นจำต้องกำจัดไม่ใช่ว่ารอถึงวันนั้นก่อนแล้วจะกำจัดเนี่ยนะมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆอะไรนะต้นที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ถือว่าเปรียบเหมือนต้นไม้มีพิษริดกิ่งได้ก็ริดทิ้งเสียเด็ดยอดได้ก็เด็ดไปเสียอย่าให้มันเจริญเนี่ยนะแต่ว่าจะถอนรากถอนโคนวันไหนค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งพยายามอย่าให้ไอ้ต้นเถาวัลย์คืออกุศลวิตกเหล่านี้มันพันซะจนแก้ไม่ไหวเนี่ยนะจนแก้ไม่ไหวตัดได้ก็ตัดถึงตัดแต่ยอดหน่อยก็ยังดีอย่างนั้นก็ตัดไปเรื่อยๆตัดจนกว่าจะตัดอย่างเด็ดขาดให้มีความสุขกับการละอกุศลและเจตนาอกุศลวิตกเหล่านี้ผู้ใดเห็นว่าอกุศลวิตกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรกำจัดอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะอย่างแต่น้อยนักใช่ไหมน้อยนักที่จะเห็นว่าเมื่อใดเนาะเวลาสมมติหิวข้าวนึกถึงน้ำลายไหลอย่างนั้นเมื่อไรนะจะตัดฉันทราคะในมหาพูดเหล่านี้ได้อย่างสิ้นเชิงพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องระสะตัณหาเนี่ยนะไปฉันอาหารที่พาราณสีโอ้ยเราก็ฉันด้วยความอร่อยอร่อยใช่ไหมเขาทำอาหารไทยนั่นไปฉันโอ้ยอย่างนี้เรามาเกิดที่นี่อีกนะทำเป็นเหมือนรังเกียจแขกที่ไหนได้เจออาหารแขกก็ไปอร่อยน่าดูเลยนะถ้าทำอย่างนี้แล้วก็อย่าไปคิดนะว่าเราพ้นแล้วเนี่ยนะไม่ได้พ้นหรอกเนี่ยนะท่านบอราษะตันหาเนี่ยมันพาให้ปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะเกิดได้ทุกคนทุกแห่งก็เพราะพวกอกุศลและอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะเพราะอกุศลวิตกเหล่านี้เมื่อมันเกิดมากๆมันจะทำให้เกิดกามสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะกามสัญญาเป็นเหตุให้เกิดกามวิตกกามวิตกเกิดมากๆอภิชฌาก็มีกำลังยิ่งขึ้นทุจริตกรรมทั้งหลายก็ล่วงออกมาทะลักออกมาวัตตะทั้งหลายก็ไหลบ่าอย่างนี้ไปไม่มีจบมีสิ้นเพราะอกุศลวิตกจึงเป็นทางสายทางอะไรทางยิ่งตัดยิ่งยาวยิ่งตัดยิ่งยาว ยิ่งสาวยิ่งยืดอกุศลวิตกนะยิ่งเจริญยิ่งไม่มีจบมีสิ้นแต่ถ้าตัดมันเสียหมายว่ากำจัดมันเสียกำจัดไม่ให้มันเกิดอีกแล้วยิ่งจะสั้นลงวัฏฏะก็จะสั้นลงทุกข์ทั้งหลายมันก็จบเร็วขึ้นเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยอกุศลวิตกพาไปเกิดที่ไหนเนาะแต่ภพใดก็ตามที่มีอกุศลวิตกอยู่ภพนั้นก็เป็นภพที่ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการตัดอกุศลวิตกเดี๋ยวย้ำอีกครั้งว่าจะกล่าวในทเวทาวิตกสูตรกับวิตกสันธานสูตรเล่มแต่เล่มนี้เล่ม17ใช่ไหมอยู่ในเล่ม18จนพรบทว่ากามวิตกโกนี้วิตกที่ปฏิสังยุตด้วยกามคือดำริผิดชื่อว่ากามวิตกเนี่ยนะคำว่าอุปปันนุปนะอุปปันนุปันเนความว่าเกิดแล้วคืออุบัติแล้วอธิบายว่าพอแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งภิกษุบรรเทาอกุศลวิตกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นคราวเดียวได้แล้วในวาระที่สองถึงเธอจะไม่ได้เพ่งเล็งเธอย่อมบรรเทาอกุศลวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแม้7ครั้งได้ทีเดียวคือถ้าสมมติตอนแรกนะเราคิดไม่ดีก่อนว่างั้นเถอะคิดโกรธใครสักคนหนึ่งหรือคิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้ากำจัดอกุศลวิตกนั้นได้ครั้งหนึ่งแล้วนะต่อไปมันจะค่อยๆกำจัดได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าห้ามได้ครั้งหนึ่งแล้วนะต่อไปมันก็จะห้ามได้นะมันเหมือนกับอกุศลนะถ้าปล่อยให้มันเกิดครั้งหนึ่งแล้วมันก็2 3 4 5 6 7 8 9 10ไหลไปเรื่อยการเจริญกุศลที่กำจัดอกุศลวิตกก็เหมือนกันถ้าห้ามได้ครั้งหนึ่งมันจะห้ามครั้งที่2ห้ามครั้งที่3หนักเข้ารับอารมณ์นั้นปั๊บห้ามบาปทันทีเลยไม่ให้บาปไหลมาจากอารมณ์นั้นได้ทันทีเพราะอะไรเพราะความชำนาญของชวนะปัญญาไงชวนะปัญญาก็เรียกว่าปัญญาที่ไวก็สามารถไปกำจัดอกุศลวิตกกุศลและวิตกก็เกิดขึ้นบทว่าปาปะเกอกุศเลความว่าที่ชื่อว่าชั่วช้าบาปอกุศลนี่มันชั่วช้าชั่วช้ายังไงเพราะมันเลวมากว่างั้นเถอะลามกชื่อว่าอกุศลเพราะเป็นกรรมที่ทำด้วยความไม่ฉลาดไม่ฉลาดจริงๆนะสมมติถ้าเราโกรธสิ่งใดสิ่งหนึ่งถามว่าเราฉลาดยังไงเก่งมากที่โกรธได้ใช่ไหมดียังไงเพราะเวลาโกรธเนี่ยนะทำสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากใช่ไหมไม่ไปยังจำได้ที่ขึ้นเขาที่ศรีลังกานะอุ้ยหน้าของโยมคนหนึ่งนะเราดูบอกอุ้ยเห็นครั้งเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยประเภทหน้าแบบเหมือนกับว่าเอาหน้าไปจุ่มในไฟมาเนี่ยนะเป็นหน้ากลมนั่นแหละแต่เชื่อไหมเวลาคนโกรธชอบทำหน้าแบบนั้นด้วยนะทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้ายับหน้ายู่หน้ายี่สารพัดที่จะทำใช่ไหมเวลาโทสะมันให้ผลมันก็เลยหน้าแบบนั้นแหละมันมีโทษจริงๆนะมันมีโทษเพราะว่าเวลามันให้ผลนี่มันเสียหายมากเราเวลาเราโกรธนะเรายิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้ไหมไม่ทำสีหน้าให้เขากลัวที่สุดเชื่อไหมใครมันน่ากลัวที่สุดวันหลังว่างๆเก็บภาพนั้นไว้เป็นที่ระลึกตัวเองก็ยังไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมชาติหน้าถ้ามีหน้าอย่างนั้นตลอดชาติเอาไหมนะถ้าเราทำสีหน้าที่ไม่ดีแสดงกิริยาที่เสียหายเลวร้ายสิ่งนั้นคือหน้าของเราในชาติต่อๆไปสนใจไหมก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมก็เพราะมันเสียหายมากมันถ้าบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นมันจึงมีโทษพระพุทธเจ้าถ้าบอกถ้าพระองค์รู้ว่าความโกรธหรืออกุศลวิตกอกุศลเหล่านี้มันดีแต่หน่อยหนึ่งนะพระองค์จะสอนให้เจริญเลยแต่มันไม่ดีมันเสียหายในระยะยาวพระองค์จึงไม่สอนเพราะมันเสียหายจริงๆเนี่ยนะพระองค์จึงสอนให้กำจัดให้ละให้ตัดแต่ถ้ามันดีบ้างนะถ้ามันยังอกุศลไม่มีโทษด้วยให้ผลเป็นสุขด้วยใครเจริญแล้วดีโดยส่วนเดียวพระองค์ไม่ห้ามเราหรอกเหมือนกับสมมติถ้าพ่อแม่มีลูกติดยาบ้านะถ้ายาบ้านมีส่วนดีนะพ่อแม่จะขายทั้งหมดให้ถ้ามันดีเท่ากับยารักษาเหมือนยาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะเขาจะขายอะไรไปซื้อให้เขาก็ยอมแพงกว่านั้นเขาก็จะซื้อให้ถ้ามันดีมีคุณค่าจริงใช่ไหมแต่มันไม่ดีมันไม่มีคุณค่าฉันใดพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดบาปอกุศลก็ฉันนั้นเพราะมันไม่ดีมันเสียหายมันเลวร้ายเลวร้ายทั้งชาตินี้ด้วยเสียสุขภาพจิตหมดเวลาโกรธทีหนึ่งก็เสียสุขภาพจิตไปทีหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับโกรธทีก็ป่วยทีหนึ่งนะถ้าป่วยบ่อยๆไข้ก็กลายเป็นคนป่วยเรื้อรังรักษายากป่วยทั้งโลกนี้ป่วยทั้ง โลกหน้าเนี่ยนะเพราะอกุศลนั้นจึงมีโทษนะทั้งกาแต่ว่าโทสะหรือพยาบาทวิตกเนี่ยนะวิหิงสาวิตกบางทีเห็นโทษง่ายแต่กามวิตกเป็นต้นคนทั้งหลายเห็นโทษยากเชื่อไหมกามวิพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นอนิสงของวิเป็นอนิสงของกามวิตกถ้าเราไม่มีกามวิตกในสิ่งใดๆเราจะโกรธในสิ่งนั้นๆไหมไม่มีก็เนื่องจากกามวิตกมันเกิดก่อนตอนหลังๆมาพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะจึงเกิดขึ้นบาปอกุศลธรรมที่เสียหายเนี่ยได้แก่บอกว่าอกุศลวิตกทั้งหมดจริงๆแล้วมีอยู่9อย่างนะก็แต่ว่าไอ้ตัวที่มีโทษจริงๆมีอยู่3อย่างคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกส่วนวิตกอีก6อย่างก็มีโทษเช่นตรึกถึงวิตกถึงญาติตรึกถึงญาติเนี่ยนะตรึกถึงญาตินี่ตรึกยังไงตรึกถึงญาตินะนี่นะถ้าญาติเราอยู่นะอู้เขาต้องทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราทานแต่ลักษณะนี้แหละเป็นกามวิตกนี่นะถ้าเราไปอยู่บ้านญาตินะอู้เดี๋ยวเขาก็ทำขนมให้ฉันเดี๋ยวก็ทำโน่นให้ฉันเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เลยชอบลักษณะนี้เป็นอกุศลวิตกคิดอย่างนี้ไม่ดีส่วนวิตกถึงชนบทนี่เป็นยังไงก็ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะเวลาไปอยู่บางท้องถิ่นบอกอู้อาหารอัตคัดฝืดเคืองอู้ที่นั่นสิอาหารสมบูรณ์พูนสุกอู้น่าจะไปอยู่ที่นั่นมากกว่านะย้ายวัดได้แล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะชนบทวิตกหรือวิตกถึงชนบทนะส่วนวิตกถึงเทวดาตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่าอมระอมระเนี่ยมันมีหลายความหมายก็ตรึกถึงอู้อยากเป็นเทวดาเนี่ยหรืออีกในหนึ่งก็คือตรึกด้วยอมราวิเขปะทิฏฐิเป็นการตรึกที่ดิ้นไปกับวิตกที่เป็นลักษณะของปลาไหลนี่นะวิตกที่ลักษณะเป็นลักษณะของปลาไหลดิ้นไม่ได้เรียกว่าดิ้นตายจับไม่หยุดอยู่กับที่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมจะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่นะมันดิ้นรนไปเรื่อยๆตกลงไม่รู้จะเอายังไงกันแน่พวกปลาไหลทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้นพวกอมราวิตกถึงตรงนี้อมระพวกนี้หมายถึงวิตกแบบปลาไหลนั่นเองส่วนวิตกที่ประกอบด้วยความเป็นผู้เอ็นดูต่อผู้อื่นนี้เอ็นดูยังไงน่าจะดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอันนี้ท่านแนะนำพระว่าพระบางรูปเนี่ยนะเวลาไปเกี่ยวข้องพัวพันกับคฤหัสถ์เข้าเวลาเข้าได้ดีก็ไปดีใจกับเขาไปร่วมสุขบันเทิงไปกับเขาวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วไปแสดงความยินดีกับเขาอยู่นั่นแหละตอนเขาเสียใจตอนเขาเสียหายก็ไปโอ้ยไปแสดงความเศร้าโศกเสียใจวันๆหนึ่งสงสารแสดงความเสียใจอยู่นั่นแหละเลยไปคลุกคลีตีโมงแสดงความเสียใจอยู่กับเขาก็เลยไม่ได้เป็นอันทำอะไรแล้วนะก็พวกนี้ก็เป็นลักษณะเนี้ยไอ้อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันไม่ดีไปเป็นใช้ชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์กับคารวะโดยประการทั้งปวงอันนี้แหละเป็นอกุศลวิตกที่ไม่ดีเนี่ยนะเห็นคารวะเขาอยู่ดีมีสุขก็ไปเกิดอะไรนะเกิดความสุขเกิดความโลภไปกับเขาไปพอเขาเสียใจเกิดมีปัญหาเดือดร้อนลำบากใจก็ไปป่วยกับเขาไปอีกแล้วนั้นโอ้ยมันสมณะเพศจะรักษาต่อไปได้อย่างไรจะอบรมสมถะวิปัสสนาต่อไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นอกุศลวิตกส่วนวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยลาภสักการะและเกียรติยศก็แปลว่าอะไรอยากได้ลาภก็คืออยากได้ปัจจัย4นั่นแหละสักการะก็คือปัจจัยเหล่านั้นต้องให้แบบให้อย่างดีด้วยนะส่วนเกียรติยศก็ต้องการชื่อเสียงความเป็นคนเด่นความเป็นคนดังเป็นที่รู้จักของประชุมชนหมู่มากทำยังไงจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นลักษณะนี้แหละเป็นอกุศลวิตกปรารถนาจะเป็นคนเด่นคนดังส่วนสุดท้ายวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยสิ่งอื่นเนี่ยหมายแปลโดยอัดหมายคำว่าไม่อยากให้คนอื่นดูหมิ่นโอ้ยเดี๋ยวเขาดูถูกแย่สิทำอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นดูถูกกลัวคนอื่นเขาดูถูกกลัวคนอื่นเขาดูหมิ่นกลัวคนอื่นเขาเหยียดหยามไปหมดเลยพวกนี้ก็เป็นอกุศลวิตกส่วนรายละเอียดมีคำอธิบายอยู่หลายแห่งนะในวิตก9นี้โดยเฉพาะในเล่ม66ก็มีในอัตถกถาตุวัตกะสูตรอัตถกถาตุวัตกะสุตตานิเทศเล่ม66หน้า435ถึงหน้า436หรือในอิติวุตตกะก็มีอิติวุตตกะก็หน้า488เนี่ยนะเล่ม45ก็ค่อยดูไป ทีนี้ถามว่าผู้ที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นปล่อยให้กามวิตกเกิดมากๆปล่อยให้พยาบาทวิตกเกิดมากๆวิหิงสาวิตกเกิดมากๆปล่อยให้วิตกที่เป็นบาปอกุศลอีก6อย่างเกิดมากๆสรุปว่าอกุศลวิตกมี9อย่างให้มันท่วมทับทะลักออกมาอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความเร่าร้อนความเดือดร้อนที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากามาสวะนั่นแหละชื่อว่ากามวิตกเพราะขณะที่กามวิตกเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นกามาสวะอาสวะที่แปลกออกไปจากกามวิตกนั้นชื่อว่าภวาสวะอาสวะที่สัมปยุตด้วยภวาสวะนั่นแหละชื่อว่าทิฏฐาสวะเพราะว่าวิตกถึงปรารถนาพบใช่ไหมความต้องการพบเป็นต้นเนี่ยนะเป็นภวาสวะการไม่รู้อัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของวิตกเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงอันนั้นเป็นอวิชชาสวะใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าอากุศลวิตกเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็ปฏิบัติตามมรรคที่นำไปสู่นรกมรรคที่นำไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานมรรคที่ตกพาไปสู่ห้วงแห่งสังสารทุกข์นั่นเองทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของวิริยะสังวรพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาถึงพิษภัยของอกุศลวิตกเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่พิจารณานะอกุศลวิตกเหล่านั้นนั่นแหละจะฉุดเราทั้งหลายไปสู่อบายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่การเจริญนะถ้าเราจะละอีกสิ่งหนึ่งได้ต่อเมื่อเจริญอีกสิ่งหนึ่งจะละอกุศลวิตกได้ก็ต่อเมื่อเจริญโพชฌงค์เป็นต้นซึ่งก็พักสักครู่ก่อนนะ